दिखता है ये नहीं है, और इसमें जो परिपूर्ण है व्यापक वो है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असत भाव न विद्यते और सत अभाव नहीं है, वो नहीं है, है वो है ही है, और नहीं है वो हमारा देखने माता है, जो नहीं है वो देखने माता है। ये नहीं देखने माता है इसको है मान लिया, ये गर्मी होती है, ये है नहीं, ये तो हरदम बदलता है, हरदम हृदय अक्षर में बदलता है, निरंतर बदलता है, हरदम बदलता है, और है वो कभी नहीं बताता। तो ज्ञान मार्ग में है उसको ग्रहण किया है और नहीं है उसको नहीं ग्रहण किया है, और भक्ति मार्ग में है और नहीं है, ये सभी भगवान ही है, नहीं भी भगवान का रूप है भी भगवान का रूप है, हम बदलता है ये भी लीला है भगवान की, और नहीं बदलता है भगवान का स्वरूप है, अगर नहीं बदले तो लीला कैसे हो, विश्वास में दोनों ही परमात्मा का स्वरूप है, हृदय सत्य अहम अर्जुन, सत्य असत्य अहम अर्जुन, सत्य भी मैं हूं असत्य भी मैं हूं, कतरे बर्ताप रोषासी निवास शरण प्रभा प्रयस्थानम निधानम बीजमभ्यम तपाम्यम वसम निगृणाम अमृतम से मृत्यु सत्साह परमात्मा। ये सीधा सर रहता है, ज्ञान का रास्ता है वो बुद्धिमान हुआ है, बुद्धिमान हुए वो समझते उसको, ये श्रद्धा होगा, ये विश्वास हुआ है, ये सब परमात्मा है, सबको भगवान का स्वरूप समझे, सब भगवान का स्वरूप है, श्रद्धालु विश्वासी भगवान पर भरोसा रखने वाले ऐसे श्रद्धालु भक्तों का रास्ता है, और वो है ज्ञान मार्ग का, बुद्धिमानों का, बुद्धिमान के बहुत देर तक वो नहीं की सत्ता रहेगी, नहीं की सत्ता रहेगी, वो निषेधात्मक हो तो भी वो सत्ता रहेगी, और सभी परमात्मा है नहीं सत्ता मिलेगी, ये तो तुम्हारे शुभ है, सब परमात्मा है, जो देखता है नहीं देखता है, परिवर्तन है नहीं परिवर्तन है, सद सत्ता वर्ण सदा सत्ता में वर्जुना मैं ही हूं, एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, शाम शांत सदगार सिद्धगार आनंद वो मस्त रहता है, भगवान देखते हुए सब भगवान है, और सत्य सत्य का विचार करने वाला विचार करता है। असत का त्याग करता है, सत को ग्रहण करता है, ये ज्ञान मार्ग है। और सत असत सब मैं ही हूं, सब भगवान का स्वरूप है। ये श्रद्धा भक्ति का मार्ग है, ये सुगम पड़ता है। पर किसी के ज्ञान मार्ग सुगम तो ज्ञान मार्ग धारण करे कोई हर्ज नहीं है। ज्ञान मार्ग के साथ परमात्मा को देखे मार्ग है दोनों जगत है, सब परमात्मा का स्वरूप और जगत नहीं है परमात्मा का स्वरूप, और जगत है वो जगत ही परमात्मा का स्वरूप। ऐसे स्वरूप ध्यान दे तो सब चीजें अच्छी है, बढ़िया है, सब कुछ परमात्मा है। इस रास्ते की महिमा गई है। मैं ऐसी बात बताइए कि सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जानने पर उसका मार्ग सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। सब परमात्मा है, सब में परमात्मा को देखता है, सबको परमात्मा देखता है, और सब नहीं है परमात्मा है, तीनों रहता मानुष सब है जो ये परमात्मा ही है, और है जो ये नहीं ये परमात्मा ही है, ये दोनों रहता है। और है जो सब परमात्मा है, इसमें जो तीर्थ सब परमात्मा है, इस रास्ते को करने से आगे आप साहब रास्ता मिल जाता है। जो कुछ देख है तो है वो सब परमात्मा है। खास बात है परमात्मा है, ये संसार है ये इस रूप से नहीं है, ये परिवर्तन होता है, हर दिन परिवर्तन होता है, महासर्ग में भी परिवर्तन होता है, महाप्रलय में भी परिवर्तन होता है, परिवर्तन सत्ता ही रहता है। ज्ञान मार्ग में एक परमात्मा सब है, शांत है, सतगण है, चितगण है, आनंद गण है, सचिन आनंद परमात्मा परि हमें तो ऐसा मालूम होता हरदम ऐसा मस्त है, जो होता है बढ़ता है और लीला हो रही है, भगवान की लीला हो रही है, अनेक रूप में भगवान आ रहे हैं, परमात्मा रूप है। संत होते हैं वे भगवान को कह देते हैं, आप किसी रूप से आओ हम आपको पहचान लेंगे, सूर से आओ सूक्ष्म रूप से आओ मनुष्य रूप से आओ कई रूप से आओ, और सबकी भी सेवा करते हैं। इस शरीर रूप में जाए हैं तो इन रूप से सेवा करेंगे, सब रूप समझे और ये मस्ती रहती है एकदम। हरदम परमात्मा के स्वरूप को देख करके मस्त रहता है। परमात्मा को जानते हैं ना, वो जानने वाले जो भक्त होते हैं उस भक्त के सामने कई रूप से भगवान आवे, जिस रूप से आवे उसी रूप से भगवान को देख रहे हैं, तरह तरह के रूपों को देखते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हरदम मस्त होते रहते हैं। और मौज होती मज। भगवान के अनेक रूप देख देख करके बहिरंत सब भूताना वसन सर्वे विचार सब प्राणी जिसके बाहर भी विद्यमान है भीतर भी परमात्मा है और सरासर स्थावर जंगम वो भी परमात्मा है। दूर से दूर परमात्मा है, नजीक परमात्मा है, दूरस्थम शांति तत्व वो परमात्मा ही परमात्मा है। इस बात को देख मस्त हो जाते हैं। चौदिस आरती चौदिस पूजा चौदिस राम मेरे और पूजा जैसे भक्त होते हैं उसमें सब जगह भगवान देखते हैं। एक नाथ जी महाराज थे स्नान करने को गए, बीच में मस्जिद पड़ती थी, मस्जिद में एक मॉल भी रहता था, तो स्नान करा है वो लोग थूक थूक देवे, फिर जा स्नान करा है फिर वो थूक दे, फिर स्नान करा फिर थूक देवे, कहते सो बार सो से ऊपर तो लगे जाकर ये पाप बढ़ गया। धन्यवाद क्रोध नहीं करते, ये क्रोध क्या करे, आप ही कृपा से सो स्नान हुआ हमारा, हमारे स्नान का मातम है, जितना तीर्थ में स्नान करे उतना ही मातम है, तो हम इतना स्नान करते नहीं, आपकी कृपा से इतने स्नान हुए, ये तो हम तो एक स्नान करा जाते, आपकी कृपा से स्नान हुए। मन भी तो पिघल गया एकदम, ये कैसे करूं कि आप तीन बार करते हैं पांच करते हैं, हर समय हर जगह परमात्मा देखो, तो उसको शिक्षा मिल गई, सब जगह उस परमात्मा को देखो, ये परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है सब जगह। संतों का जो भाव होता है वो भाव से दुनिया का कल्याण होता है, दुनिया का तो द्वैत भाव है, अलग जो परमात्मा के से अलग मानते हैं वो अलग बैठ जाता है, सब जगह परमात्मा तीर्थ लग जाते हैं, निहाल जाते हैं, परमात्मा परिपूर्ण सब शांत। उनकी बात दम ही यही है तो सब परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में है, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में है, और सभी परमात्मा तीनों बात है, तीनों बात में कोई से नहीं हो, सब में परमात्मा है, सब में भीतर परमात्मा, और सब परमात्मा के अंतर्गत ही सब परमात्मा के भीतर ही है, और सभी परमात्मा ही है। व्यो माम पश्य सर्वत्र सर्वं च पै पश्यति तस्य आज्ञा प्रणश्यामि ससमेन प्रणश्यति। व्यो माम पश्यति सर्वत्र सब ये परमात्मा को देखता है, सर्वं च मै पश्यति सब में परमात्मा, तो परमात्मा में सब हो, उसके लिए भगवान कहते हैं मैं आदेश नहीं होता, मेरे लिए वो दिशा नहीं होता, सब समय में भगवान ही नहीं थे, सब समय में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मै पश्यति, ये भांग पीते है ना, भांग पीते हुए वे भाग उठ करके खूब घोट कर गए और फिर तांबे पात्र में डाल कर गए उद्बुद्ध करते हैं ऐसे ऐसे उद्बुद्ध करेंगे सब सब परमात्मा है सब उस समय न सो सकता है इसलिए सही हो माम पश्चिम सर्वत्र आनंद हो जाता है आनंद सब भगवान को देखता है और सब भगवान को भगवान की तरफ प्रीति रहती उसकी दूसरी सत्ता ही नहीं आती यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वन से मई पश्यत सर्वभूत स्थित यो माम एक तुम्हारा प्रमात्मा एक परमात्मा है सर्वथा वर्तमान पश्चिमी वो सब तरह वर्ता होगा था मेरे भी चलता है आत्मोपमी सर्वत्र सबम पश्य सहयोगी परमो बता और भगवान ने परम योगी बताया सुख रूप से भी वही है दुख रूप से वही है अनेक रूप से वही परमात्मा है एक रूप से वही परमात्मा है वो देख देख कर आश्चर्य करता है वाह वाह वाह वाह मस्त होता है सब में भगवान को देख इस तरह से सब परमात्मा है सब जगह मौजूद ही परमात्मा है परमात्मा कोई चीज कोई जगह खाली नहीं है परिपूर्ण है भूमासर शाश्वत समठोस है तू सर्वदा यह देह है फोला घड़ा मरता बिगड़ता है ये भी परमात्मा स्वरूप है और परिपूर्ण है वो परमात्मा है सब परमात्मा ही परमात्मा है इसमें एकदम मस्त रहना उसको बाहर भीतर ऊपर नीचे दसों दिशा में परमात्मा ही परमात्मा है सब जगह परमात्मा है तस्व न परेशानी समय न शांत सदगत आनंद पूर्ण आनंद पूर्णानंद समानंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अमल आनंद एक आनंद आनंद एक आनंद आनंद आनंद आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद असीम आनंद अपार आनंद असल आनंद एक आनंद आनंद आनंद वो अभ्यास परमात्मा आनंद में क्यों बार बार बार बार ये बात आई है तब तो मसी श्वेत के तो नौ बार कहा ना कहने का तत्व भी एक परमात्मा है सब जगह परमात्मा कोई जगह नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 29 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।